ze środków Unii Europejskiej. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest to 24 października, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda pyta o to, co po wyborach. Na konsultacjach u głowy państwa są przedstawiciele PiS. Bezrobocie kolejny miesiąc z rzędu na poziomie 5%. GUS potwierdza wcześniejsze szacunki resortu pracy. Według doniesień ukraińskiego wywiadu Rosja wydała na wojnę już niemal 170 miliardów dolarów. Od godziny trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent rozmawia z premierem Mateuszem Morawieckim, wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim i rzecznikiem PiS Rafałem Bochenkiem. Za godzinę spotka się z szefostwem Koalicji Obywatelskiej. Od początku te konsultacje śledzi Agnieszka Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Na to spotkanie prezydenta z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości nadal trwa. Oczywiście tym najważniejszym tematem, jaki jest omawiany w Pałacu Prezydenckim, jest kwestia utworzenia nowego rządu. Od ogłoszenia wyników wyborów trwa publiczna debata, komu prezydent Andrzej Duda powierzy tę misję. O oczekiwaniach co do decyzji prezydenta w Polskim Radiu mówił dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. No i sądzę, że będzie podtrzymany obyczaj demokratyczny, jaki jest w Polsce, polegający na tym, że zwycięska partia polityczna podejmuje misję stworzenia rządu. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, wyraźnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a więc sądzę, że taką decyzję podejmie pan prezydent. Na za godzinę, tak jak mówiłeś, do Pałacu Prezydenckiego przyjedzie lider Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk będzie przekonywał prezydenta do szybkiego zwołania Sejmu i powierzenia misji tworzenia nowego rządu właśnie jemu. Mam do tego mandat od swoich partnerów, mówił dziś w Sejmie lider Koalicji Obywatelskiej. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Siergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że we wrześniu stopa bezrobocia pozostała stabilna. W najbliższych miesiącach spodziewa się niewielkiego wzrostu tego wskaźnika, co będzie się wiązało z czynnikami sezonowymi. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 776 tysięcy osób. To o 25,7 tysięcy mniej niż rok temu. Liczba bezrobotnych systematycznie maleje w większości grup wiekowych oraz grup dobieranych pod względem wykształcenia. Liczba ofert pracy spadła w porównaniu do ubiegłego roku. We wrześniu do urzędów pracy wpłynęło 91,7 tysięcy nowych ofert pracy. To o 7,9% mniej niż rok temu. Według Europejskiego Biura Statystycznego Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 2,8%. Oznacza to, że Polska zanotowała trzeci najniższy wskaźnik bezrobocia po Czechach i Malcie. Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa Sosnowieckiego. Administratorem apostolskim diecezji sosnowieckiej został mianowany arcybiskup katowicki Adrian Galbas. O decyzji papieża poinformowała w południe nuncjatura apostolska w Polsce. Autostrada A4 pomiędzy Katowicami a granicą z województwem opolskim będzie przebudowana. Odpowiednie dokumenty podpisał minister infrastruktury. Jak powiedział w Polskim Radiu Katowice Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg, w wielu miejscach przepustowość tej trasy jest po prostu niewystarczająca, dlatego pojawią się nowe pasy ruchu. Przy czym od węzła Gliwice-Sośnica w stronę województwa opolskiego sytuacja jest raczej w miarę klarowna. Tam przekrój jest bardzo prosty, czytelny, mamy dwie jezdnie po dwa pasy. Problem zaczyna się w Gliwicach-Sośnicy w stronę Katowic. Tu układ im bliżej serca aglomeracji, tym staje się bardziej złożony, skomplikowany. Tego terenu, miejsca na rozbudowę jest mniej. Chcemy na początku przyszłego roku ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które pokaże, jak możemy rozbudować tą autostrady. Z kolei realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2031-33. Rosja wydała na wojnę niemal 170 miliardów dolarów. Takie informacje przekazał szef ukraińskiej dyplomacji. Ogromne środki Kreml przeznaczył na niszczenie ukraińskiej cywilnej infrastruktury. Dmytro Kuleba ocenił, że za pieniądze wydane na wojnę Rosjanie mogliby wybudować u siebie tysiące szkół i szpitali. Ukraiński minister spraw zagranicznych, powołując się na obliczenia wydania Forbes Ukraina, napisał, że wydatki Rosji na wojnę od początku pełnowymiarowej agresji wyniosły 167 miliardów dolarów. Jak zaznaczył, te środki wystarczyłyby na zbudowanie 24 tysięcy przedszkoli, albo 17 tysięcy szkół, albo też niemal 2 tysięcy dużych szpitali. Kreml jednak, jak czytamy, zdecydował inaczej i wydał te pieniądze na zniszczenie około 120 tysięcy cywilnych budynków na Ukrainie, w tym szkół i szpitali. Tymczasem według niedawno ujawnionych informacji przewidywany budżet państwowy Rosji na przyszły rok zakładać ma wzrost wydatków na wojsko o 70%. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora powinno się coraz bardziej przejaśniać i tak też się dzieje, chociażby w tym momencie w Warszawie. Nie powinno padać deszcz chwilami tylko na północnym zachodzie. Za to jutro, proszę Państwa, od rana ma padać już wszędzie. Jak na ostatni tydzień października, no jest ciepło. Na ogół 14-15 stopni. Najchłodniej dzisiaj w Suwałkach 11, najcieplej w Rzeszowie 18. Trójka do trzeciej, Katarzyna Cygler. Michał Żołądkowski, witamy. A z nami Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Drodzy Państwo, będzie się działo, bo kapitanki pół rasy, Kree, no, to w świecie komiksów. Czyli jest świat Marvela, tak? A jak? Zajrzymy też do muzycznego kalendarium i dowiemy się, dlaczego i na czym tracą polscy filmowcy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Trójka, Polskie Radio, 14 minut po 13. Simply the best, to tak jak taka zapowiedź, wejście na ring. Dziennikarz filmowy Artur Cichmiński wchodzi teraz na antenę Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Arturze. I jak to? Zdestabilizować uniwersum to jest kłopot, ale cóż to dla Marvelsów. Kapitan Marvel ruszy do akcji, Carol Danvers. Czego się spodziewamy? Premiera na początku listopada, 10 listopada, prawda? Tak, 10 listopada. Spodziewamy się przede wszystkim pojawienia się na ekranie aż trzech bohaterek znanych i z serialu Miss Marvel. Oczywiście z filmu Kapitan Marvel. Kapitanki chyba powinniśmy mówić, kapitanki, czy nie? Nie, myślę, że nie przesadzałem. Z moich doświadczeń wojskowych wiem, że kobiety żołnierze wcale nie akcentują tego w ten sposób i spokojnie można powiedzieć kapitan. Więc ja bym przy tym został jednak mimo wszystko. I właśnie Monika Rambeau się też pojawia, którą pamiętamy z filmu Kapitan Marvel, przyjaciółka. Głównie bohaterki. Czyli będzie można powiedzieć, że tutaj kobiety rządzą? Tak, zdecydowanie. Będzie to takie kobiece trio. Nie dość, że kobiece trio, to jeszcze kobieta reżyserka. To już jest bardzo, bardzo, bardzo. Ale no Marvel tutaj uznaje parytet i bardzo dobrze. I zaprasza do współpracy kobiety, które zresztą robią bardzo ciekawe projekty. I dodają coś nowego do tego uniwersum, wykazują inną wrażliwość, inną czasami optykę. Myślę, że akurat w przypadku Marvels, które notabene będzie najkrótszym filmem z całego uniwersum, idzie bardziej w stronę komedii wręcz omyłek, bo tam się totalnie będą mieszały plany uniwersa wręcz, czasoprzestrzeni, no i generalnie dość duży miszmasz i te bohaterki co chwila po prostu z miejsca na miejsce przeskakują, jak to w Marvelu. Więc spodziewamy się tutaj takiej trochę kompilacji komediowej w ujęciu oczywiście komiksowym. Jak będzie, zobaczymy. Głosy wstępne są nie do końca optymistyczne, ale dopóki sami się nie przekonamy, to może miejmy jakąś nadzieję, że to będzie fajna zabawa po prostu. A co to znaczy, że głosy wstępne nie są do końca optymistyczne? Podobno sam Marvel jakoś nie wierzy w ten projekt i chciałby jak najszybciej go wypuścić na ekranie i o nim zapomnieć. Ten parytet, tak szybko się pozbyć tych kwestii chyba. No właśnie. Sama Brie Larson też jakoś nie jest przekonana do udziału w tym projekcie i nie mówię tutaj o filmie, który już za chwilkę zobaczymy na ekranach, tylko generalnie kontynuowaniu swojej przygody ze studiem Marvela. Z takich innych powodów generalnie ona argumentuje to, że po prostu jej bohaterka się specjalnie nie rozwija i nie stanowi takiego pierwszego planu jak inni bohaterowie, wręcz ikoniczni bohaterowie. Tutaj możemy się domyślać w takim razie, jak ta postać w jakim charakterze, albo raczej w jakim wymiarze pojawi się za chwilę w oczekiwanym już filmie. No więc jest trochę takich znaków zapytania, które może nie do końca wróżą dobrze, ale ja myślę, że Marvel jednak pewien standard, pewien poziom prezentuje. No chociaż ostatni Ant-Man rzeczywiście był bolesną porażką. No cóż, przekonamy się sami wkrótce. Być może niedosyt publiczności sprawi, że coś się zmieni w tym kreowaniu postaci najpierw na papierze, bo to przecież musi być scenariusz. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Artur Cichmiński, dziennikarz filmowy. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ona jest ze snu, Trójka Polskie Radio, 24 dzień października to Międzynarodowy Światowy Dzień Origami oraz Międzynarodowe Święto Roweru. Kasiu, jak miałabyś świętować, pierwsze czy drugie? Jedno i drugie. Sztuka składania papierów wspaniałe. Można zrobić wszystko. Od dinozaura, żabkę skaczącą. Umiesz? Żabkę skaczącą umiem. Tak? Tak, samolocik też potrafię. O, proszę. Dinozaura jeszcze nie. Ale to masz na to papiery, jak to się mówi. Tak, mam na to papiery. Chociaż szczerze mówiąc, świętowanie origami to lepiej jutro. Na rower bardziej dziś, jutro będzie padać, ale więcej o pogodzie na pewno Państwu powiemy tuż po 14 w Trójce. Tymczasem ograjmy sobie przyjemnie dalej. Escobar. A goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain.

24 października na świat przyszedł także słynny raper Drake, polska wokalistka Ewelina Flinta i producent muzyczny Madlib. Ten dzień to także kilka ważnych rocznic płytowych. W roku 2000 ukazał się debiutancki album zespołu Linkin Park zatytułowany Hybrid Theory ze słynnym utworem In The End, a w roku 1995 światło dzienne ujrzał trzeci studyjny album grupy The Smashing Pumpkins zatytułowany Melancholy and The Infinity Sadness. Album zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiej listy jeszcze w październiku 1995 roku, do dziś osiągając status 9-krotnej platyny w Stanach Zjednoczonych, co w przypadku podwójnej płyty oznacza sprzedaż 4,5 miliona egzemplarzy tego wydawnictwa. W ten sposób Melancholy został najlepiej sprzedającym się podwójnym albumem dekady i jedną z najważniejszych płyt lat 90. Na koniec rok 1987 i jeden z wielu sukcesów Michaela Jacksona. 24 października król popu zdobył swój 8 w karierze amerykański przebój numer 1, a to wszystko za sprawą kompozycji Bad. Utwór pierwotnie miał być duetem z rywalem Michaela Jacksona Prince'em, ale podobno Prince stwierdził, że piosenka stanie się hitem również bez niego. Teledysk do tego utworu to 18-minutowy krótkometrażowy film wyreżyserowany przez Martina Scorsese. W produkcji wystąpił nie tylko sam Jackson, ale również zupełnie nieznany wtedy Wesley Snipes, który dopiero rozpoczynał swoją aktorską karierę. Trójka Polskie Radio, Bad, Michael Jackson. Warto przypomnieć, że teledysk wyreżyserował sam Martin Scorsese 36 lat temu. Bad numerem 1 na liście Billboardu. A kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabarz. Baby, all night, I'm so high. Baby, all night, I'm lost in. Platformy streamingowe zyskały w naszym kraju nie tylko wielką popularność, a tymczasem polscy filmowcy wciąż nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu praw autorskich w masowo oglądanych produkcjach. To wciąż nierozwiązany problem, mocno dyskutowany choćby na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych. W sprawę zaangażowali się również aktorzy, między innymi Robert Gulaczyk, którego możemy oglądać właśnie w filmie Chłopi w roli Antka Boryny. I z nim właśnie rozmawiał Ryszard Jaświński. Fajny film. Czy ty jako aktor potrzebujesz jakiejkolwiek tantiemy z racji tego, że filmy z twoim udziałem są oglądane online, w streamingu? Dostaję, ale tylko dlatego, że podpisałem umowę z firmą, która ściąga takie tantiemy z zagranicy i ona ściąga je z poza Polski. Natomiast... Ale w Polsce nie. W Polsce nie. Ale myślę, że jestem jednym z niewielu aktorów, którzy wykonali ten ruch, bo cała masa o tym nie wie, że w ogóle istnieje taka możliwość. Natomiast te filmy, które są dystrybuowane w Polsce na platformach wszelakich, polscy twórcy filmowi, aktorzy, reżyserzy i tak dalej, cała masa zaangażowanych w to osób nie dostaje wynagrodzeń tantiemowych z tym związanych. Czyli jeśli za jakiś czas na przykład Chłopi, w których wersji aktorskiej zagrałeś Antka Borynę, pojawią się w streamingu, to również ty i oczywiście inni aktorzy nie otrzymacie żadnych tantiem? Tak, znaczy nie otrzymamy tych tantiem, dopóki nie zmieni się prawo. Problem nasz w Polsce polega na tym, że pomimo, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy dyrektywę unijną, która od 2 lat już właściwie zobowiązuje nasz kraj, Polskę, do uregulowania tych kwestii, czyli wynagradzania twórców za content umieszczony na platformach VOD. Właściwie ta ustawa była gotowa, nowelizacja ustawy o prawach autorskich, która uwzględniała tę dyrektywę unijną, po czym ustawa zeszła z procedowania w parlamencie i od tego czasu, a to było już ponad rok temu, polscy twórcy coraz intensywniej zabiegają o to, żeby tę sprawę ruszyć. Większość krajów Europy już te regulacje wprowadziła. Tak, są jeszcze jakieś kraje, które się ociągają, ale tam są zupełnie inne powody, ale zdecydowana większość tak, zdecydowana większość ma to już unormowane. Zresztą wydaje mi się, że to jest proces, no bo też strajk w Stanach Zjednoczonych, SAG-AFTRY też po części części dotyczy tych zagadnień. O tym też dyskutowano, mówiono dużo na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i wiem, że jesteś osobą zaangażowaną właśnie w sprawę tantiemów ze streamingu dla polskich twórców, ale rozumiem, że to jest absolutnie sprawa, o którą walczy całe środowisko filmowe w Polsce. Tak, ja jestem członkiem zarządu Związku Zawodowego Aktorów Polskich, więc czuję się odpowiedzialny za tę część naszego środowiska, której to dotyczy. Staram się być na bieżąco, współpracujemy tutaj z innymi środowiskami twórczymi. Największą robotę w tym momencie w tej materii wykonuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ale intensywnie z nimi współpracujemy właśnie po to, żeby wywalczyć to, co wydaje się z naszej perspektywy oczywiste. Jeśli jakaś produkcja została zrealizowana z naszym udziałem i przynosi dochód... Platforma przynosi ogromny dochód. I mamy już świadectwa na to, że polskie produkcje zrobiły furorę na całym świecie, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy być tym ciągle biednym kuzynem z Europy Wschodniej, którego można pominąć, więc jak najbardziej to jest duża robota i pilna do wykonania przez polski parlament. A artyści, trzeba walczyć o swoje? Z aktorem Robertem Gulaczykiem rozmawiał Ryszard Jeźmiński, który na Wiece Kina w Trójce zaprasza co piątek od 13 do 15. Flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wychodzi na to, że jesteśmy jednak grzeczniejsi. Kultowo przed momentem w Trójce, trójka do trzeciej. Co mamy w planach, Kasiu? No, wakacje to jedno, ale rozpoczęło się dzisiaj 9. Festiwal Filmowy Spektrum w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Przyjrzymy się dokładnie, co w programie. Zajrzymy także do Muzeum Narodowego w Gdańsku, bo tam w oddziale etnografii ciekawa wystawa Schronienie Dobrostan. No i oczywiście serwis kulturalny. No jak najbardziej. Czyli to po 14, natomiast w tym momencie do 14 8 minut, czyli za 8 minut dokładnie. Serwis Trójki.